ในเวลาเช้าๆท่านฟังเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามถ้าเราเป็นผู้ที่กำหนดสติตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่นี้ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอยู่ใกล้ๆนี่ให้ใกล้เข้ามาอยู่ในจิตใจของเรารวมกันเข้ามาทำสมาธิสักประมาณ15นาทีเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบให้จิตใจของเรานั้นมีความเย็นเริ่มต้นด้วยการที่เรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจท่านผู้ฟังตื่นขึ้นมาทำความรู้สึกตัวเป็นในกายซะก่อนกายของเรานี้มาจากไหนบ้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกนี่คือลมอยู่ในกายของเราตื่นขึ้นมายังไม่ตายนี่มันต้องมีลมหายใจโอ้หายใจเข้าหายใจออกดูเรายังไม่ตายไหนมีธาตุลมแล้วตัวเรายังอุ่นอยู่ไหมความร้อนความอบอุ่นในร่างกายนั้นก็คือธาตุไฟในกายของเราจับดูแขนขาตัวหน้าศีรษะมันยังมีอยู่ของเข้นแข็งนั่นก็คือธาตุดินจะมีธาตุดินอยู่ได้น้ำเหลืองน้ำเลือดมันก็มีเอิบอาบไหลไปได้เปียกชุ่มนั่นคือธาตุน้ำดินน้ำไฟลมอยู่ในกายของเรานี้มีการปรุงแต่งกันมาในลักษณะที่ใช่มีช่องทางต่างๆหูได้ยินเสียงได้เนี่ยมันก็เป็นธาตุนี่แหละแต่ปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่เป็นอายตนะตาเราเห็นรูปได้ใคร่ครวญมาดีๆทุกฝั่งวันนี้เราพิจารณามาในกายของเราหรือเป็นการเจริญกายคตาสติลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งนั่นคือธาตุลมความร้อนนั่นคือธาตุไฟของเผาของไหม้ความอบอุ่นเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาปัสสาวะพวกนี้คือธาตุน้ำเอิบอาบไหลไปได้ที่หุ้มห้อยพวกนี้ทั้งหมดเป็นหนังเนี่ยมีโครงเป็นแกนกลางคือกระดูกนี่หนึ่งคือธาตุดินดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินใครกลวนไปในกายของเราธาตุสี่พิจารณาดูด้วยปัญญาแจ่มแจ้งชัดเจนธาตุสี่ไม่ว่าจะเป็นภายในกายของเราดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินเนี่ยภายในก็เหมือนกับภายนอกภายนอกไหนเอาก็นอกตัวเราเนี่ยเตียงนอนห้องนอนบ้านอาคารถนนภูเขาท้องฟ้าต้นไม้แม่น้ำนี่น้ำที่คุณกินดื่มทุกวันก็น้ำเหมือนกันเข้าไปในกายปรุงแต่ออกมาเป็นเลือดเป็นน้ำเหลืองก็น้ำเหมือนกันอาหารที่คุณกินเข้าไปกินหมูกินสัตว์กินพืชพวกนี้มันก็กินพืชมานั่นแหละพืชมันโตมาก็โตมาจากดินกินเข้าไปในร่างกายของเราปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นกระดูกเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นอวัยวะต่างๆนี่ก็เป็นธาตุดินดินภายนอกดินภายในเหมือนกันเป็นธาตุดินเหมือนกันอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั่นก็เป็นธาตุลมอากาศภายนอกจะเป็นอากาศในชั้นบรรยากาศนี้ชั้นบรรยากาศนั้นเป็นอากาศเหมือนกันมีสิ่งปนเปื้อนมีสารประกอบอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นลมไหวตัวไปได้เหมือนกันข้างนอกข้างในธาตุลมเหมือนกันความร้อนล่ะเอาถ้าเราไปอยู่ในที่มันร้อนมากนี่ร่างกายเราก็อยู่ไม่เป็นสุขความร้อนข้างนอกกับความร้อนข้างในก็เหมือนกันเราอยู่ในที่ที่มีความอบอุ่นน้อยอุณหภูมิต่ำๆเลยเนี่ยไปอยู่โอ้ร่างกายเราก็ถูกดูดความร้อนออกไปเหมือนกันความร้อนข้างในความร้อนข้างนอกโด ันดึงส่งผ่านกันมาได้ก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันธาตุดินน้ำไฟลมลมไฟน้ำดินทั้งภายในและภายนอกนี่เหมือนกันเพียงแต่ในภายในเนี่ยมีวิญญาณเข้ามายึดถือในลักษณะที่ให้เป็นแบบมีชีวิตขึ้นมาได้ลักษณะการที่ให้ปรุงแต่งเป็นแบบมีชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องผลของกรรมที่ปรุงแต่งกันมาท่านจึงบอกว่ากายเนี่ยเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าคือกายเนี่ยคือลักษณะกรรมที่มันปรุงแต่งให้สัตว์เกิดขึ้นมามีอายตนะขึ้นมานี่นี่คือกายของเราเป็นแบบนี้เป็นธาตุต่างๆแยกส่วนประกอบออกมาแล้วให้ใคร่ครวญว่าข้างในธาตุภายในก็เหมือนกับธาตุภายนอกไม่ได้ต่างอะไรกันกับดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกดูเขาเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำหนองน้ำเลือดอะไรเนี่ยลงบนแผ่นดินนี่นะแผ่นดินนี่มันมีความอิดหนาระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นไหมไม่มีนะเราต้องพิจารณามันในกายของเราดีๆว่ากายนี้ของเราประกอบด้วยธาตุดินดินภายในของเรากับดินภายนอกมันก็เหมือนกันใกล้ครวญดีๆเนี่ยอย่าให้มีความอิจฉาราอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นให้อบรมจิตของเราเนี่ยให้เสมอด้วยธาตุดินอย่างเวลาเขาเทของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อใครเทลงไปในน้ำเนี่ยบางคนไปสระว่ายน้ำกับปัสสาวะลงไปในสระน้ำไปทะเลกับปัสสาวะลงไปในทะเลสระน้ำทะเลไม่ได้บ่นไม่ได้ว่านะไม่ได้อิจฉาราอรังเกียจด้วยทั้งสิ่งที่ชอบใจนั้นหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นให้เราอบรมจิตเนี่ยให้เสมอด้วยน้ำพอเราอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำผัสสะทั้งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเนี่ยมันจะไม่กลุ่มรุมที่ของเราตั้งอยู่ได้น้ำในกายของเรากับน้ำภายนอกก็เหมือนกันมีความเป็นธาตุเหมือนกันดูอย่างเวลาเขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปในไฟให้มันไหม้เนี่ยเขาจุดไฟเผาต่อไม้จุดไฟเผาขยะจุดไฟเผาสินค้าจุดไฟเผาเชื้อเพลิงจุดไฟทำอาหารเนี่ยไฟเนี่ยมันไม่ได้มีความอิจฉาระอารังเกียจด้วยสิ่งที่ก็ไปเผาก็ไปไหม้อยู่งั้นนะไม่มีนะความร้อนในร่างกายของเรามันก็เป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นการสันดาบมันจึงมีความร้อนผลิตออกมาแต่เป็นภายนอกเราอาจจะเห็นเป็นลักษณะของเปลวไฟบ้างหรืออาจจะเป็นความร้อนที่ไม่มีเปลวไฟก็ตามนั่นก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันเราพิจารณากายของเรานี่ว่าประกอบด้วยธาตุไฟเหมือนกันภายในภายนอกมีอะไรชอบใจไม่ชอบใจมากระทบธาตุของเรานี่เราใคร่ครวญดีๆไม่ให้มีความอิจฉาราอารังเกียจให้อบรมจิตให้เหมือนกับไฟหรือเวลาที่ของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเนี่ยตั้งเอาไว้นี่น้ำเหลืองน้ำเลือดกองขยะที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วลมก็พัดผ่านเข้าไปเนี่ยผ่านก็เป็นของสะอาดไม่สะอาดเหล่านั้นลมนี่ไม่ได้อิจฉาราอรังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นนะเดี๋ยวนี้ก็มีสารคดีเขาบอกว่ากองขยะในมหาสมุทรเนี่ยโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้บ่นว่าอะไรทะเลเนี่ยลมพัดเข้าไปลมก็ไม่ได้บ่นว่าอะไรแสงแดดส่องมาเป็นความร้อนหรือกองขยะที่เขาพเนินเทินทึกจนเป็นภูเขาขยะขึ้นมากองอยู่บนดินเนี่ยดินนั้นเขาก็ไม่ได้บ่นว่าอะไรเราอบรมจิตของเราตั้งฝังให้เหมือนดินให้เหมือนน้ำให้เหมือนไฟให้เหมือนลมเอาก็ในกายเรามันไม่ได้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอย่างนั้นหรือ ถูกต้องแล้วทุกฝั่งกายเรานั้นประกอบด้วยดินน้ำไฟลมก็แล้วทำไมเราถึงจะไม่อบรมจิตของเราให้มันเหมือนดินน้ำไฟลมเล่าเราควรอบรมจิตของเราให้เหมือนดินพึงอบรมจิตของเราให้เหมือนน้ำพึงอบรมจิตตั้งจิตของเราไว้ให้เหมือนไฟเหมือนลมใครครวญมาในกายของเรามีดินน้ำไฟลมแยกแยะออกส่วนไหนเป็นของเข้มแข็งนั่นคือดินซ้ำอีกมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตอวัยวะทั้งหมดนี่เป็นดินซ้ำอีกส่วนไหนเป็นของเหลวเอิบอาเปียกชุ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำลายน้ำเหงื่อปัสสาวะพวกนี้เป็นธาตุน้ำส่วนไหนเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้ความร้อนที่เผาอาหารย่อยความร้อนที่ทำให้แก่ชราความร้อนที่ทำให้เป็นไข้เป็นหนาวนี่คือความร้อนคือธาตุไฟสามอีกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือธาตุลมอยู่ในกายของเราลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างมีหมดในกายของเรามีธาตุลมแยกออกแยกออกแยกให้เหมือนกับคนที่เขาฆ่าโคลำหวังสมัยก่อนเขาฆ่าโคที่ทางสี่แยกเนี่ยจับโคมามัดขามันตีศีรษะเอามีดปาดคอแล่หนังออกก่อนตัดที่ข้อเท้ามันแล่หนังออกแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็นส่วนๆเนื้อกระดูกเครื่องในไว้ส่วนหนึ่งเลือดที่ไหลออกเอาภาชนะรองไว้แบ่งออกเป็นส่วนๆแบ่งออกเป็นส่วนๆนี่กายของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้แยกแยะออกแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนหาไม่มีนะหาไม่มีหาไม่เจอด้วยเจออย่างมากก็ดีแค่ดินน้ำไฟลมความร้อนเนี่ยมันก็ค่อยลดลงลงน้ำก็คือเลือดนั่นแหละลมมันก็ลมหายใจมันฟูดออกไปแล้วในปอดนี่ออกไปตามสภาพต่างๆก็ไปอยู่กับภายนอกนั่นแหละเวลาที่ตายอ่ะถ้าดินอวัยวะต่างๆก็ไปอยู่กับดินลมที่อยู่ในปอดในอวัยวะพอลมมันน้อยลงไปตัวมันก็หนักขึ้นความร้อนออกไปตัวมันก็หนักขึ้นน้ำก็ไปตามน้ำแยกไปอย่างนี้พิจารณาไปในกายของเราแบบนี้ทุกฝั่งให้เห็นโดยความเป็นธาตุเจริญกายคตาสติและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ในตอนต้นของรายการเราจะมีการให้ทุกฝั่งได้ทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบกันไปเลยนั่งกันให้นิ่งๆเย็นๆทำจิตใจให้สบายทำไปทำไมทำฟังทำไปทำไมเพราะว่าการเข้าใจสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นุ่มนวลถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตที่มีความหยาบกระด้างมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจมีความไม่นุ่มนวลเข้าใจสิ่งใดมันก็จะเป็นลักษณะแบบหยาบกระด้างไม่นุ่มนวลไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่เข้าใจอยู่นะแต่จะมีสิ่งเหล่านี้ปนมาก็ไม่รู้แจ่มแจ้งละเข้าใจผิดๆถูกๆจึงทำสมาธิกันซะก่อนท่านฟังสักประมาณ 10-15 นาทีให้เกิดความเย็นขึ้นในจิตใจของเราในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่ทุกวันพุธล่ะเรามาพบกันแล้วก็นำหัวข้อหมวดธรรมอันใดอันหนึ่งที่ครูของเรานั่นคือพระพุทธเจ้าที่เป็นครูไม่ใช่เฉพาะของมนุษย์เท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาด้วยแล้วก็ไม่ใช่ครูธรรมดาธรรมดาแต่เป็นครูที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าด้วยคือฝึกออกมาแล้วไม่ต้องไปฝึกต่อที่ไหนอีกจบ กิจในเรื่องที่ทำจิตให้หมดกิเลสได้เลยกับคุณครูคนนี้ท่านได้บัญญัติเปิดเผยแต่งตั้งแจกแจงทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะด้วยปริยายต่างๆอุปมาต่างๆลักษณะการใช้งานตัวอย่างนั่นนี่บอกเอาไว้แจกแจงเอาไว้ครั้งแรกกติปาอิสิปัตนะมฤคทายวันแจกแจงไว้ครั้งแรกที่นั้นแล้วก็แจกแจงต่อมาเรื่อยๆบัญญัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเปิดเผยแต่งตั้งยกตัวอย่างอุปมาประไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างต่อมาและต่อมาเรื่อยๆในครั้งแรกบอกเรื่องอริยสัจ4ไว้ใช่ไหมเราทำความเข้าใจฟังเรื่องนี้กันไปในครั้งต่อมาขยายความจากอริยสัจ4นั่นแหละว่าในขันธ์5ซึ่งมันเป็นความจริงเรื่องทุกข์เนี่ยขันธ์5นี่มันเป็นยังไงก็ในข้อมูลที่เราเข้าใจกันว่าเป็นอนัตตลักขณสูตรนั่นแหละเกี่ยวกับขันธ์5ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องขันธ์5ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็จะมาต่อเรื่องนี้ท่านฟังว่าในขันธ์5ขันธ์5เนี่ยมันแยกแยะออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรได้อีกจะลึกกันลงไปท่านผู้ฟังในเรื่องขันธ์5นี้แต่เราจะอธิบายแจกแจงอีกแบบหนึ่งก็คือได้ในรายละเอียดเรื่องของอายตนะทั้ง6นั่นเองขันธ์5เนี่ยท่านฟังมันคือนามรูปไงนามรูปในนามมีอะไรบ้างเอาก็มีเวทนาสัญญามนสิการผัสสะเจตนานี้คือส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นรูปก็คือธาตุสีที่น้ำไฟลมเอาเรียกว่านามรูปนี่ก็ใช้คำบัญญัติแบบหนึ่งเรียกว่าขันธ์5ก็ใช้คำบัญญัติอีกแบบหนึ่งสองอย่างต่างกันนั้นคือในบริบทที่ต่างกันถ้าขันธ์5นี่คือเรียกรวมในเรื่องของอริยสัจทั้ง4ถ้าพูดถึงนามรูปนี่ก็จะอยู่ในบริบทของเรื่องธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นแยกส่วนที่เป็นสังขารออกมาแยกส่วนที่เป็นวิญญาณออกมาใช้ชื่อใหม่ที่เป็นเจตนาใช้ชื่อใหม่ที่เป็นผัสสะนี้เอาเข้าไปแทนสิ่งที่ต้องการจะอธิบายในวันนี้ไม่ใช่ส่วนที่เป็นนามรูปนี้ต้องระวังแต่ว่าเป็นส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนไปกว่านั้นอีกนั่นคือเรื่องของสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6ในเรื่องของสลายตนะที่เป็นรายละเอียดเจาะลึกลงมาในส่วนของขันธ์5นี่ก็คือแยกเจ้ารูปเนี่ยออกมาแยกเจ้าสังขารปรุงแต่งกันยังไงเนี่ยออกมาอธิบายในลักษณะที่เป็นช่องทางของการรับรู้อยู่ในบริบทเรื่องของการรับรู้เป็นช่องทางต่างๆไล่กันไปเรียนนะท่านฟังถ้าพูดถึงขันธ์5จะอธิบายลึกลงมาก็ต้องมีอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6ในศัพท์ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังก็สนใจคำว่าอายตนะซึ่งหมายถึงช่องทางนั่นเองความหมายไม่ได้ยากอะไรแค่ท่านฟังเดินไปห้างสรรพสินค้าเดินไปตลาดเดินไปทำงานอย่างเงี้ยเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นได้นี่ไม่ใช่ด้วยหูนะหรือไม่ได้ด้วยลิ้นนะคุณเราไม่ได้แลบลิ้นเดินไปแล้วเห็นทางได้แต่ต้องเปิดเปลือกตานี่ขึ้นลืมตาขึ้นมันถึงจะเห็นภาพได้การเห็นภาพได้นี่เพราะว่ามีตาแต่ถ้ามืดหมดเลยมันก็เห็นภาพไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมืดไงต้องมีแสงสว่างด้วยต้องมีรูปด้วยแสงสว่างรูปที่มาภายนอกนี้เราเรียกว่าอายตนะภายนอกสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราเห็นได้โดยใช้ช่องทางตาเนี่ยเรียกว่าอายตนะภายในในความที่เป็นช่องทางตานั่นเองช่องทางตาตานี้เป็นอายตนะไม่ใช่สามีของยายเป็นช่องทางที่จะให้เห็นแสง รับแสงได้อันนี้คือคู่กันมาเวลาเราอธิบายอายตนะอันใดอันหนึ่งก็ต้องมีทั้งภายนอกมีภายในพอมีช่องทางกระทบที่มันถูกต้องแล้วก็จะเกิดการรับรู้ทางตานี่นะมันจะสามอย่างมาด้วยกันการรับรู้นั้นเราเรียกว่าเป็นวิญญาณอายตนะภายนอกนั้นคือรูปแสงอายตนะภายในนั้นคือตากระทบกันถูกต้องแล้วก็เกิดเป็นการรับรู้การรับรู้นี้เกิดขึ้นในช่องทางใจการรับรู้นี้เราเรียกว่าวิญญาณโอเคนะท่านฟังนะเพ่งจิตจดจ่อให้ดีเพราะนี่มันเรื่องของสับแสงด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ยากเกินความเข้าใจเพราะนี่มันชีวิตของเราอะตาของเราหูของเราเราใช้งานทุกวันเอาอาหารใส่ปากเข้ากินข้าวทุกวันทุกวันเนี่ยลิ้นเนี่ยมันต้องได้ลิ้มรสสิลิ้นเนี่ยมันต้องได้ลิ้มรสลิ้นไม่ได้รับเสียงไม่ได้รับภาพลิ้นเนี่ยรับรู้อะไรรสได้เท่านั้นจะเปรี้ยวเปรี้ยวไปอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวอะไรล่ะน้ำส้มสายชูหรือมะนาวอันนี้หวานน้อยไปหวานอะไรล่ะหวานน้ำผึ้งหรือหวานมะนาวหรือหวานน้ำตาลอันนี้ขมไปขมอะไรอ่ะขมประเภทหรือขมมะระมันรู้ได้แยกแยะได้ความที่ลิ้นนี่ก็เรียกว่าอายตนะภายในรับรู้สิ่งที่เป็นรสต่างๆรสนี่เป็นอายตนะภายนอกสองอย่างมากระทบกันถูกต้องตามช่องทางแล้วจึงเกิดการรับรู้เรียกว่าวิญญาณในช่องทางเรียกว่าใจนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเรียกว่ามโนตาก็ตามลิ้นก็ตามจะมีใจเป็นที่แล่นไปสู่ตรงไหนของใจเป๊ะๆตรงการรับรู้คือวิญญาณการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากช่องทางตาเราก็เรียกเขาเฉพาะเจาะจงลงไปว่าจักษุวิญญาณหรือการรับรู้ทางตาวิญญาณที่เกิดขึ้นจากการรับรู้รสของลิ้นวิญญาณการรับรู้นี้เราก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณหรือการรับรู้ทางลิ้นนี่สองช่องทางไปแล้วนะเอาทั้งหูบ้างตั้งมาฟังหูนี่หูที่เราได้ยินเสียงต่างๆไม่ว่าจะเสียงพระเทศเสียงคนร้องเสียงดนตรีขี่อะไรมีฟาซอนมีมันคือดนตรีแบบไหนเป็นคลุยหรือเป็นเชลโลมีเหมือนกันสอนเหมือนกันแต่ว่าเครื่องดนตรีคนละแบบคุณก็แยกแยะได้การแยกแยะเสียงได้เนี่ยต้องด้วยหูเท่านั้นใครจะไปเอาศอกหรือเอาตาตุ่มฟังเสียงมันก็ไม่ได้ยินเท่านั้นล่ะเพราะสิ่งที่จะได้ยินได้ต้องเป็นหูเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงหูเนี่ยเป็นอายตนะภายในรับรู้เสียงที่เป็นอายตนะภายนอกกระทบถูกช่องทางกันมาแล้วเกิดการรับรู้เราเรียกว่าวิญญาณเกิดในไหนในช่องทางใจคือมโนอินทรีย์มีใจเป็นที่เล่นไปสู่เล่นไปเฉพาะเจาะจงตรงไหนของใจตรงวิญญาณวิญญาณการรับรู้นี้เราเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปว่าโสตวิญญาณนี่คือช่องทางที่3นะจมูกเราก็เหมือนกันเรานั่งอยู่เฉยมีคนเดินผ่านมาโอ้โหกลิ่นน้ำหอมหอมจริงๆเข้าจมูกมาเนี่ยเขาก็เรียกว่ากลิ่นมาแตะจมูกจมูกเราดมกลิ่นหอมก็ได้หอมน้ำหอมหอมนี่มันหอมน้ำหอมหรือมันหอมดอกไม้ดอกไม้ก็ยังแยกไปอีกว่าดอกกล้วยไม้หรือดอกกุหลาบหอมไม่เหมือนกันดอกลิลลี่ก็หอมอีกแบบหนึ่งบางทีคนเดินผ่านมากลิ่นแตะจมูกโอ้เหม็นเหม็นนี่มันเหม็นกลิ่นตัวคนหรือเหม็นกลิ่นขยะหรือก็เดินผ่านมาก็ถืออาหารมาด้วยโอ้หอมหอมอาหารนี่ดมนี่เรารู้ทันทีเลยว่าเออนี่มันกลิ่นใบมะกรูดอันนี้มันกลิ่นข่ากลิ่นขิงยังไม่ได้ต้องเห็นอะไรว่าโอ้นี่มันต้มยำแน่นอนไม่ต้องเห็นนะก็ดมกลิ่นนี่รู้ได้จมูกเป็นอายตนะภายใน รับรู้กลิ่นได้เท่านั้นเอาแสงมาส่องในรูจมูกคุณไม่เห็นภาพหรอกก็เอากลิ่นมากลิ่นนั้นเป็นอายตนะภายนอกเหมือนแสงนั่นแหละเหมือนเสียงนั่นแหละเหมือนรสนั่นแหละแต่แสงเสียงรสพวกนี้เข้าจมูกแล้วมันไม่รู้เรื่องต้องกลิ่นเท่านั้นกลิ่นก็เป็นอายตนะภายนอกที่จะมาสัมผัสกระทบรับรู้กันได้เข้าใจกันดีกับจมูกเท่านั้นเป็นอายตนะภายในกระทบกันแล้วจะเกิดการรับรู้เรียกว่าวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณเรียกเฉพาะเจาะจงชื่อเขานั่นก็คือคานวิญญาณเกิดการรับรู้นี้ขึ้นที่ไหนในช่องทางคือใจเรียกว่ามโนหรือคุณไปวิ่งออกกำลังกายแล้วเกิดฝนมันตกกลางคันนี้ตกมาหาใหญ่เลยฝนตกนี่สู้ลงมาเนี่ยโอ้เปียกไปหมดเลยเปียกไปหมดเลยเอาถามว่าคุณรับรู้ว่ามันเปียกได้นี่คุณรับรู้ได้ไงอู้นี่ก็เห็นฝนมันตกเห็นเนี่ยมันคือภาพมันไม่ใช่เปียกเอาคุณนี่ได้ยินเสียงฝนตกสู้สู้เนี่ยแต่มันเสียงฝนมันกระทบพื้นแต่เสียงมันไม่ใช่รับรู้ว่าเปียกก็ตัวเปียกอยู่นี่แหละรับรู้ว่าโอ้นี่ฝนมันกระทบตัวมันหนาวอย่างนี้มันเปียกอย่างนี้มันชื้นอย่างนี้รับรู้ได้บานทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังที่เรารับรู้สิ่งต่างๆเราเรียกว่ากายหรือว่ากายเป็นอายตนะภายในรับรู้ความเปียกนี่ความเปียกนี่เป็นอายตนะภายนอกไม่ใช่แค่ความเปียกเท่านั้นยังความแห้งความชื้นความร้อนอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้นี่เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกเราเรียกชื่อมันว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะหรือว่าถ้าเราเอาศอกของเราเนี่ยไปจุ่มลงในอาหารไปจุ่มลงในแกงเขียวหวานเอาศอกคุณเนี่ยแหละจุ่มลงไปในแกงเขียวหวานศอกนี่เป็นอะไรศอกนี่เป็นกายของเราจุ่มลงไปในแกงเขียวหวานคุณรับรู้รสได้ไหมไม่ได้รับรู้ได้อย่างมากก็แค่ว่ามันร้อนหรือมันเย็นโอเคร้อนรับประทานได้แต่จะเอาศอกรับประทานรสก็ไม่รู้ด้วยซ้ำต้องเอาลิ้นถ้าคุณเอาศอกจุ่มลงไปในแกงเขียวหวานศอกนั้นคือกายอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นนั้นคือโผฏฐัพพะกระทบกันมาแล้วก็จะต้องมีการรับรู้คือวิญญาณเกิดขึ้นแน่นอนรับรู้ได้ว่าโอ้ฝนตกใส่ก็เปียกรับรู้ได้ว่าโอ้อุณหภูมินี้ก็ร้อนรับรู้ได้ว่าโอ้อย่างนี้ก็เย็นก็หนาวการรับรู้นั้นคือวิญญาณเรียกชื่อเฉพาะเจาะจงเขาก็เรียกว่าโผฏฐัพพะวิญญาณรับรู้เกิดขึ้นทางไหนในช่องทางใจเราเรียกว่ามโนนี่5ช่องทางมาแล้วนั้นท่านฟัง5ช่องทางเนี้ยคืออินทรีย์ท่านใช้อีกชื่อหนึ่งก็ได้อินทรีย์ทำไมเรียกอินทรีย์เพราะคำว่าอินทรีย์นี่หมายถึงชีวิตนั่นเองชีวิตอินทรีย์เขาเรียกว่าสารอินทรีย์สารอินทรีย์เนี่ยคือสารที่มันมีชีวิตปุ๋ยอนินทรีย์คือปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยเคมีนั่นแหละแต่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ซากสัตว์มูลวัวพวกนี้เพราะมันมีชีวิตมาก่อนอินทรีย์เนี่ยหมายถึงชีวิตก็ได้หมายถึงความเป็นใหญ่ก็ได้ถ้าเราจะหมายถึงเอาชีวิตเอาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าเราจะแยกแยะออกไปเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือธาตุ4ไงท่านฟังมันคือธาตุ4ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหมายถึงร่างกายของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะส่วนนี้เป็นกายของเราทั้งหมดเลยเนี่ยมันประกอบขึ้นจากอะไรองค์ก็ประกอบด้วยหนังด้วยอะไรพวกนี้เป็นอวัยวะต่างๆประกอบกันมาในอวัยวะเนี่ยมันเป็นอะไรเอามันก็เป็นเซลล์ประกอบกันในเซลล์มีอะไรเซลล์มันก็มีโมเลกุลโมเลกุลมีอะไรแยกลงไปเป็นอะตอมอะตอมแยกลงไปอีกเป็นควาร์กควาร์กนี่แยกลงไปอีกเป็นควาร์กบวกควาร์กลบหลายอย่างละแยกลงไปอีกทั้งฝั่งสิ่งไหนที่เป็นลักษณะเข้มแข็งเราก็เรียกว่าธาตุดินสิ่งไหนที่เป็นลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มก็เรียกว่าธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นความร้อนของเผาของไหม้ก็เรียกว่าธาตุไฟสิ่งไหนที่เป็นลมไหวตัวพัดไปมาได้ก็คือธาตุลมดินน้ำไฟลมประกอบขึ้นกันมาในร่างกายของเราประกอบขึ้นมาในลักษณะที่ให้มีอายตนะ ลักษณะที่รูปอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาแล้วให้เกิดอายตนะภายในได้เนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดมีการเกิดแล้วปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นแล้วจริงๆเรื่องนี้ต้องการจะมาอธิบายในเอพิโซดต่อไปท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมแบบพลาสติกก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันอะภูเขาก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันร่างกายเราก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่พลาสติกภูเขาพวกนี้มันไม่ได้เป็นอินทรีย์เป็นธาตุสี่อยู่แต่ไม่ได้เป็นอินทรีย์คือไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวมันแต่ว่าเราเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเราถามว่าเรามีชีวิตขึ้นมาได้ไงอาศัยเรื่องของกรรมอันนี้เราจะค่อยมาว่ากันวันนี้เราแค่มาเจาะจงดูกันลงไปในอายตนะทั้ง6ในอินทรีย์เนี่ยที่ว่ามี5อย่างรับรู้ได้เฉพาะในช่องทางของมันนี่นะแล้วจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่นี่เรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ใจตรงนี้ตั้งฝังถ้าเราจะพูดถึงอินทรีย์โดยความหมายที่ว่ามันเป็นชีวิตเนี่ยก็มีแค่5อย่างแต่ถ้าเราจะหมายถึงเอาความที่มันเป็นใหญ่ในการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่มันจะมีเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือใจเอาเสียงเนี่ยมันเข้าลิ้นไม่ได้อย่างที่เราว่ากันไปอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยไม่เสวยวิสัยช่องทางของกันและกันมีที่โคจรต่างกันเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่าง5อย่างนั้นจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เล่นไปสู่ตรงไหนของใจตรงวิญญาณนี่ไงตรงอย่างคือการรับรู้ถ้าผู้ฟังรับรู้เสียงของข้าพเจ้าได้นี่นะก็ต้องมีหูแน่คุณหูหนวกได้ยินเสียงไม่ได้เราก็ต้องมีข้าพเจ้าเนี่ยพูดไปตามไมโครโฟนส่งสัญญาณเป็นสายเส้นอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนเป็นคลื่นมอดูเลตกลับมาเป็นกระแสยังไงไม่รู้ส่งผ่านตามสายท่ออิเล็กทรอนิกส์สั่นสะเทือนดึงออกมาผ่านลำโพงจะเป็นลำโพงใหญ่ให้ได้ยินกันหลายๆคนหรือจะเป็นลำโพงเล็กๆที่เสียบไว้ในหูได้ยินผ่านในกระดูกทั้งค้อนโกลนสั่นกันมาเนี่ยรับรู้เข้ามานี่นะเสียงนี่เป็นอายตนะภายนอกใช่ไหมหูเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ในช่วงกระดูกอะไรต่างใบหูมาเลยเนี่ยจะเป็นอายตนะภายในใช่ไหมส่งผ่านมาตามสายเส้นประสาทเข้าถึงสมองนี่อายตนะภายในทั้งหมดเลยนะแล้วมีการรับรู้เกิดขึ้นการรับรู้นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่สมองนะเรากำลังพูดถึงการรับรู้นี้เกิดขึ้นในช่องทางใจตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าใจนี่จึงเป็นที่รวมรับเละของสิ่งต่างๆคือเริ่มเป็นนามมาทำแล้วนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องชีววิทยาการทำงานของระบบเสียงระบบภาพอย่างไรมันไปจบที่สมองยังไงนั่นเป็นเรื่องของอายตนะภายในแยกเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นที่เป็นเรื่องของนามตรงนี้แหละที่เราเรียกว่ามีการรับรู้การรับรู้นี้ต้องเกิดขึ้นในช่องทางใจใจนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเราใช้คำว่าอินทรีย์ในความหมายของความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์อันที่6คือช่องทางใจ3อย่างรวมกันก็เรียกว่าผัสสะนี่แหละเรียกชื่อใหม่เพราะว่าในช่องทางใจเนี่ยมันก็เกิดผัสสะขึ้นต่อกันและต่อกันได้ต่อไปอีกต่อกันไปเป็นอะไรคุณรับรู้กลิ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเป็นกลิ่นมาแตะจมูกมีคานวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วนะรวมเรียกว่าเป็นผัสสะถูกไหมเป็นผัสสะทางจมูกโอ้เป็นกลิ่นตัวคนเหม็นมากเลยพอมีภาษาแล้วมันก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกที่ว่าเป็นทุกข์โอ้ไม่พอใจแต่ถ้าเป็นกลิ่นอาหารโอ้เป็นกลิ่นอาหารที่เราชอบมากเลยต้มผัดผักผัดแกงผัดทอดผักอะไรมาก็ตามเถอะชอบแล้วเป็นภาษามาทางจมูกเนี่ยมันก็เกิดเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าถามว่าคุณไปรับรู้สุขเวทนาคุณไปรับรู้ทุกเวทนาเนี่ยคุณไปรับรู้ได้ยังไงเพราะมันเกิดขึ้นในช่องทางใจนะเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะในช่องทางใจเนี่ยมันก็จะต้องมีการรับรู้ทางใจด้วยเกิดขึ้นเพื่อรับรู้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเป็นผลพวงต่อเนื่องมา ที่อยู่ในช่องทางใจเพราะว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดทุกฝั่งมันตามันรับรู้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะจมูกศอกของเราจะไปรับรู้อะไรสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ได้พวกนี้เป็นฮาร์ดแวร์เป็นกายเป็นสิ่งของข้างนอกแต่จนนั้นเป็นซอฟต์แวร์เป็นนามนี่มันต้องมีช่องทางใจที่จะให้เกิดขึ้นได้เราก็จะเรียกไอ้ช่องทางใจเนี่ยก็ว่าเป็นอายตนะภายในเหมือนกันรับรู้สิ่งที่เป็นความคิดนึกความรู้สึกสุขทุกข์ผัสสะอะไรพวกนี้เราเรียกรวมมันว่าธรรมารมณ์ในช่องทางใจที่ว่าเป็นมโนเป็นอายตนะภายในรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์หรือเป็นอายตนะภายนอกการรับรู้ที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ก็คือวิญญาณคือการรับรู้เรียกเฉพาะเจาะจงลงมาว่าเป็นมโนวิญญาณแปลว่าการรับรู้ทางใจในช่องทางใจก็ต้องมีการรับรู้อันหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณมโนก็อันหนึ่งมโนวิญญาณก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งกายวิญญาณก็อันหนึ่งลิ้นก็อันหนึ่งชิวหาวิญญาณก็อันหนึ่งจมูกก็อันหนึ่งคานาวิญญาณก็อีกอันหนึ่งหูก็อันหนึ่งโสตวิญญาณก็อันหนึ่งตาก็อันหนึ่งจักษุวิญญาณก็อีกอันหนึ่งเป็นละอย่างกันที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคืออายตนะภายในวิญญาณในแต่ละช่องทางเราเรียกรวมกองนี้ว่าวิญญาณสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวธรรมารมณ์เราเรียกรวมว่าอายตนะภายนอกแต่ละช่องทาง6ช่องทางเรียกว่าอินทรีย์บ้างเรียกว่าอายตนะบ้างมีการจัดหมวดหมู่กันเหมือนกันคล้ายๆกันภายนอกเราก็เรียกรวมอายตนะภายนอกที่เป็นกายของเราเป็นใจของเรารับรู้ได้ก็เรียกว่าอายตนะภายในการรับรู้นี่ก็แยกไว้กองหนึ่งเรียกว่าวิญญาณ6มี6อย่าง6ช่องทางนี่แหละรวมกันได้เท่าไหร่6คูณ3ก็18นั่นแหละไม่ได้ใบหวยนะเอาไปแทงมันจะไม่ถูกแต่ถ้าแทงถูกมันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาให้เราเห็นมาโอ้มันแยกแยะได้18อย่างนี้แต่ละอย่างดูฟังท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้กับท่านพระโกฏฐิตะบอกว่าไอ้อันเนี้ยมันเป็นของเนื่องกันอยู่นะเป็นที่เกาะเกี่ยวกันอยู่เกาะเกี่ยวกันเนื่องกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอันเดียวกันบางคนยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยมันคนละอย่างกันบางคนยังไม่รู้เลยความรู้สึกเนี่ยมันของฉันหรือมันไม่ใช่ของฉันถ้าคุณเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่งงฉันรู้สึกสุขฉันรู้สึกง่วงฉันรู้สึกหนาวที่มันก็เป็นความคิดของฉันนะคือความรู้สึกของฉันนะเดี๋ยวใหม่ถ้าคุณยังไม่เก็ตเรื่องนี้เนี่ยนะลองไล่ใครกลัวดูดีๆถามว่าอุณหภูมิเนี่ยท่านผู้ฟังรับรู้ว่ามันร้อนหรือมันเย็นเนี่ยกับผิวหนังของเรามันอย่างเดียวกันไหมไม่มันคนละอย่างกันแต่ว่าใช่ยุรับรู้ผ่านทางผิวหนังแต่อุณหภูมิไม่ใช่ผิวหนังแน่เอาแล้วรสอาหารล่ะอาหารที่คุณกินอยู่เนี่ยกับลิ้นเนี่ยมันอย่างเดียวกันไหมโอ้ยมันคนละเรื่องอยู่แล้วอันนี้ไม่เห็นต้องถามเลยมันเข้าใจได้ง่ายๆรสอาหารกับลิ้นจะไปเป็นอย่างเดียวกันได้ไงแต่ว่ารสอาหารมันจะไปรับรู้ทางอย่างอื่นไม่ได้มันต้องรับรู้ทางลิ้นอันนี้เข้าใจอยู่เอาแล้วกลิ่นล่ะกลิ่นกับจมูกเป็นอย่างเดียวกันไหมโอ้ยกลิ่นขยะกลิ่นตัวคนมันจะมาเป็นจมูกเราได้ไงไม่ใช่จมูกก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็อย่างหนึ่งเสียงล่ะเสียงที่ออกจากหลอดลมหลอดคอของข้าพเจ้าผ่านไปตามกระแสสัญญาณวิทยุเนี่ยเข้าหูท่านผู้ฟังนี่หูกับเสียงนั้นมันอย่างเดียวกันไหมโอ้ยแน่นอนมันคนละอย่างกันท่านผู้ฟังคนละอย่างกันแต่เสียงมันจะเข้าลิ้นเข้าตาไม่ได้มันต้องเข้าหูเท่านั้นโอเคนี่เข้าใจอยู่แสงล่ะแสงมากระทบวัตถุและสะท้อนเข้าตาเราเป็นรูปเป็นภาพต่างๆนี่แสงภาพต่างๆนี้มันก็คนละอย่างกันกับตาแต่มันเข้ามากๆใช่ไหมตาบอดได้ตาเพี้ยนได้เปลี่ยนแปลงไปได้งงๆมึนๆได้เห็นภาพไม่ชัดได้นะมันเนื่องด้วยตาเท่านั้นเอาล่ะใจเราก็เหมือนกันความคิด

ขาผูกติดกันด้วยสายธามหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันเท่านั้นสายธามหรือเชือกนั่นแหละเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวเนื่องในโคดทั้งสองนั้นฉันใดก็ฉันนั้นแหละท่านพระโกฏิกะตาจะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปหรือรูปจะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาก็หาไม่ได้แต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั่นแหละเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในตาและรูปนั้นหรือว่าใจจะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์หรือธรรมารมณ์จะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจก็หาไม่ได้แต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในธรรมคือใจและธรรมารมณ์นั้นท่านพระโกฏิกะก็ถ้าว่าตาจะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปหรือรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบก็จะไม่ปรากฏแต่เพราะตาไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปและรูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาแต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นต่างหากที่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในตาและรูปนั้นเพราะเหตุนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏหรือถ้าใจจะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์หรือธรรมารมณ์จะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏแต่เพราะใจไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของใจแต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั่นต่างหากเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวระหว่างใจและธรรมารมณ์นั่นเพราะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏท่านพระโกฏิกะข้อนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายแม่นี้เถิดว่าตาไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาแต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั่นต่างหากเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวทางตาและรูปนั้นท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ตรัสว่าใจไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจแต่ความรักใคร่พอใจอันใดที่อาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณ์นั้นท่านพระโกฏิกะพระเนตรคือตาของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆและพระองค์ก็ทรงเห็นรูปด้วยตาแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลยพระองค์มีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วหูของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ยังทรงฟังเสียงด้วยหูแต่พระองค์ไม่ได้มีความพอใจรักใคร่พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วจมูกคือนาสิกของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงสูดกลิ่นด้วยจมูกแต่พระองค์ไม่ได้มีความพอใจรักใคร่พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วชิวหาคือลิ้นของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงลิ้มรสด้วยลิ้นแต่พระองค์ไม่ได้มีความพอใจรักใคร่พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วกายของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงถูกต้องโพธิบาลด้วยกายแต่พระองค์ไม่ได้มีความพอใจรักใคร่ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วและใจของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแต่พระองค์ไม่มีความรักใคร่พอใจทรงมีจิตหลุดพ้นแล้วท่านพระโกฏิกะข้อนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายนี้เถิดว่าตาไม่เป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูป ก็ไม่เป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของตาแต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั่นต่างหากเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของตาและรูปนั้นใจไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจแต่ความรักใคร่พอใจอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั่นต่างหากเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวระหว่างใจและธรรมารมณ์นั้นข้อความนี้ท่านฟังท่านพระโกฏิกะถามท่านพระสารีบุตรตอบคุยกันอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าได้เคยแสดงธรรมจักกัปวัตนสูตรไว้ผู้ถามเนี่ยท่านฟังก็ถามจี้จ่อมาได้แบบจุดเล็กๆน้อยๆละเอียดลออมากเลยตากับหูคือมันไม่เกี่ยวข้องกันอยู่เลยใช่ปะแต่ถ้าหูกับเสียงโอเคเราเข้าใจอยู่ว่าหูกับเสียงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นคนละอย่างกันเสียงนี่เข้าลิ้นไม่ได้เข้าตาไม่ได้ละเข้าได้แต่หูเท่านั้นเนี่ยทำให้เราอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าหูกับเสียงเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกันมันต้องเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกันและกันโอเคเกี่ยวเนื่องกันยุ่งเกี่ยวเนื่องไงไม่รู้ตามมึนๆงงๆก็เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกันและกันถ้าเข้าใจอย่างนี้นะตึมเลยทุกฝั่งคุณพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติเนี่ยจะปรากฏขึ้นไม่ได้ถ้าใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์เอาให้จริงๆแล้วเอาใจกับความคิดนึกมันเกี่ยวเนื่องกันคือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ใช่ไหมแล้วติดกันอย่างนี้เท่านั้นโอ้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ใช่ป่ะอย่าไปเล่นนั่งสมาธิอะไรมันพ้นทุกข์ไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างเดียวกันเอาแล้วมันเกาะเกี่ยวกันด้วยอะไรตรงนี้แหละธรรมภาษาที่พูดถึงแจ้งว่าเกาะเกี่ยวด้วยความรักใคร่พอใจความรักใคร่พอใจอาศัยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกี่ยวกันเลยตรงนั้นแน่นอนฟังว่าเสียงมันเข้าลิ้นไม่ได้หรือหูจะลิ้มรสอาหารไม่ได้อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาถูกช่องทางเนี่ยแล้วเราคิดว่าเอ้ยมันจะแยกกันไม่ได้ความคิดเนี้ยไม่ถูกถ้าคิดอย่างนี้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าสิ่งต่างๆมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทุกอย่างถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยเหตุปัจจัยใดเหตุปัจจัยหนึ่งเกิดขึ้นมันมีความไม่เที่ยงมันมีความเป็นอนัตตาอยู่แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาจะเกิดขึ้นโดยความเป็นส่วนเดียวมันไม่มีมันต้องดับไปการแยกจากกันเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมีได้ทุกอย่างการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเนี่ยจึงปรากฏได้ลักษณะการปรากฏขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยอาศัยกรรมนะทำให้เราเห็นภาพได้ทำให้หูเราได้ยินเสียงได้เป็นมาตามช่องทางของมันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เกาะเกี่ยวกันอยู่ใช่ยุมันมาตามช่องทางแต่ความเกี่ยวเนื่องของมันตรงนี้แหละที่ทำให้มีสายเส้นของกรรมยึดโยงกันอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของปฏิกิริยาห่วงโซ่เป็นการสืบเนื่องกันเป็นสังสารวัฏเป็นวัฏฏะหมุนวนกันต่อไปและต่อไปพระพุทธเจ้าทูลฟังที่ท่านแจกแจงออกให้เห็นเนี่ยโดยมีท่านพระสารีบุตรเป็นมือขวาช่วยมีท่านพระโกฏิกะเนี่ยก็เป็นยอดในเรื่องของรายละเอียดพวกเนี้ยมีความฉลาดแหลมคมถามจี้จ่อกันมาดูสิจุดนี้แยกกันได้ตาท่านก็มีอยู่หูท่านก็มีอยู่จมูกลิ้นกายใจท่านก็มีอยู่รับรู้สิ่งต่างๆตามช่องทางมานั้นแล้วถ้ามีความรักใคร่พอใจมันจะเหมือนเป็นแบบเนื่องกันเลยจิตของเราไหลออกตามตาไปหารูปนั้นโอ้ของฉันรถนั้นของฉันกระเป๋านั้นของฉันรองเท้านั้นของฉันบ้านนั้นของฉันมันไหลยืดออกไปเลยมันเนื่องกันไปแล้วคือผ่านออกไปแต่ถ้าตัดความรักใคร่พอใจออกไปได้ตัดตึ๊บนี่มันไม่ไปต่อนะมันแยกจากกันกายก็ไปส่วนหนึ่งเสียงก็ไปส่วนหนึ่งรูปก็ไปส่วนหนึ่งช่องทางตาช่องทางหูก็อยู่ส่วนหนึ่งของมันแยกกันไ สืบเนื่องต่อกันไปไม่ได้ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่แหละท่านฟังจึงปรากฏขึ้นความสิ้นทุกข์ปรากฏขึ้นได้เพราะสาเหตุปัจจัยคือการประพฤติการปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรมนี่ก็เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอายตนะทั้ง6ช่องทางท่านฟังที่เกิดขึ้นในตัวเรานี่แหละมีอยู่ทุกวันทุกวันเป็นของที่ไม่เนื่องกันฟังให้ดีเหมือนโคดำและโคขาวที่ถูกผูกอยู่ด้วยเชือกเส้นเดียวกันคือมันเป็นคนละตัวกันตัดเชือกแล้วตัวหนึ่งจะไปทางหนึ่งมันก็แยกทางกันไปนั่นแหละตารูปไม่ใช่อันเดียวกันนะใจและธรรมารมณ์นี่ตรงนี้มันสำคัญใจและธรรมารมณ์ความคิดนึกก็อย่างหนึ่งช่องทางก็อย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรับรู้คือวิญญาณนั่นอย่างหนึ่งแน่นอนคนละอย่างกันมันเหมือนดูเป็นอย่างเดียวกันนี่แหละแต่เราแยกแยะได้ไม่ชัดเจนเพราะความรักใคร่พอใจคือตัณหาที่มันมีรากการบังปกปิดไว้ด้วยอวิชชาทำให้เรามึนๆงงๆเราจะคลี่แจกแจงทำแจ้งไร้ผ่องใสได้เริ่มต้นจากการปฏิบัติสมาธิฟังใคร่ครวญไม่ดีเข้าใจอยู่แต่สมาธิเคลื่อนมันจะไม่เข้าใจนะเอาฟังดูอีกรอบหนึ่งดูให้เกิดความเข้าใจให้มันดีขึ้นได้และนี่คือรายการธรรมารับอรุณทำฟังขอโอกาสทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะมาอธิบายเรื่องราวหัวข้อแม่บทคำสอนต่างๆจุดนั้นจุดนี้แหละให้เกิดความเข้าใจกันในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะมากันในทุกวันพุธทุกวันวันพุธเวลาเช้าๆฟังเทศทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทต่างๆส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร